فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كالروحة عاونا قد بدأت كما قليسان وحاكم إذا أسكر كتير سندور دفدرالك أوكو انتي قرح كدعي ديگان كقريمو إشاب الله دحي أسكر إسراكيل كترسن سومالي دا ششيها كدابن أو كداو عمي هولغ اللو كدعي قيبا كميدا قبلا دا شبه الله سئي هيرا ولاية دا إسلامي قاه إشبه الله سئو ديا أكلا قادي بيلاها قبيس إيهو بير برفايسر يحيا عامر أو مقال كقري سيدا حبشي دا ولي قود أغو هولانا يه قبصة شدا دكدا زيلا سفير كعصب إمريكان كأسو مقا عابي سومالي أو كبيري ششيها كسوغان حالاني نين خوبايس او توغا شوكا جيستي دالكا جرمالكا ملتاريغا بوركينا فاسو او انقلاب كوري داي حكومة دي دالكاسي إماراتك عربت او مركلا لكل ما يدوقين انكا عركا اه او كغتي مدحوتيين تا ايو مناسبت اي ديكو كالاقادان ايان بيلها قال جعل ايا ججيلا او كدعضي داق مدى بوا قبله اي قبل كهيران قد بداسي او فافاسن اياد كودا جيسا دونتان برنامشكا وحا اقلاقي بقليا هاشم عبد الناصر ومركلا يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وأهب إني متلادة لبي الله باتنك بشي جماد ثاني سندكون أفر بقل أفر تنئي سدح ده هجرقة وافق سنة أفر إيه الله باتنك بشكوبات سندة لبدكون إيه لبي الله باتنك كسو نوادة برامشكو فافاسن ورك إنك سو قاري قبل كشبه الله دحي أي شيغي إن قرح حوغن للبيك صديع إذا ما كتيرسن دولد هدرالك كواس وكسونا ديغان كقريمو قرح ايا سيجار اه كغدعي غوب اسكو اماتن اه او عيدمدا اي كو قيلين وحانا كو دنتي سدح عسكري شان كلنا واي كو داوعمن دنكا كلي وررك انغا سو غاريه دغمدا ولوين ايا كو ورميا ان قرح او كدعي غوب اي كو قيلين عيدما كترسن دولدا وحانا قرح اسي كو داوعمي لبا عسكري ina ahiraan howlgal gaar ah oo ka dhacay galbeedka balad weyn waxaa lagu dhaawacay sarkaal ka tirsan dawladda oo lagu magacaabo diniqay بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاج واحد ولي للسعطان إذا عدى الفرقان وحنا كودو جرناق بهر إبرامش كروحة ولاية ذا إسلامي جاه الشباب الله سأياد دي أكل قاضي بالها قبيس إيه هبير بقول يا أفرتن حالات أو جيل أه أي أكل وريجس بالها قبيس إيه هبير قيبتو ذا كنول الشباب الله سأ طبعا حالات نوع العفيي سيدا أوصو شاقي وريهنا مهد عبيد أو كاقيب غلي مناسبت ده ديه دا إيكو خلا خادان أيين لبدا سيبالو الدون العقيد أو غاري سيديهتن إيو أفر كون أو دولار أيا لغو خيمييي ديه دا لبقف أو كلا أهرق إيو دومار أو لغد ديلاي باشو قبايس وحان إلين سوقود بين دوان ناعودت هي لغا جيديي ديه خلا خادا شدا أنكو خلو مرلو نبادون كباشو قبايس أنا هذا أبو كر محمد حسن بعد نحمرتي وحسوق يبقى إنها نولجستي ونولجستان بشهبار محكمة إسلامية شرفت له أي نوع حكمتي ذي نوعه وليه كنت نهلات تورني فينا أن عفني لحب قلنا لوقي بيي أنت كلامك توتل كذا أي نقطتي سدنتني أفركن إلى ما هدي سواء ولاية إسلامية أو شيء نوقبتي واجباتك أي جودتي مد يا شيخ نلشة ذاتك إسلام كنلل وآه حياته وآه نبت قلوا وآه ويان دبعت ذا واحد نوجيستي باش وبر واحد نوجيسن وباش قبيس وبس باش درد وسحر واي باش درد أي بيش وتا مركا إلهي مهدي سواي هو الشغل هيد إنه قبتي جزاكم الله خيرا كاسي وحوها نبضون كباش قبيس سيدوك لجوبت وحكة هذا سلطان كجود أي باش وبر سلطان إبراهيم محمد نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن إله بام حسن الله نقد قيد المسلمين نقول شيء كوا أو خير بدنا نمت الإسلام والإيمان نوافج يا محل كوا كان إسقلا ثم أنت أسكدي ولا يدا شبه الله هوسا أدي أدب أم حسن تاعي سبب طاعة ضد muslimiin ah oo guriyashooda iska degan ayaa dad oo arul fasaad ah muuriyaan ay guriyashooda ku dhameeyay hoola 30 neef gaarayo iyo idda aabaheed iyo haaskiisa meesha lagu dilay. Intaas kadib walaayada waxay sameysay beesha reer qabees baa horta dhibkaas la gaarsiiyay, dad reer baadiye ah meel iska degan dhibkaas la gaarsiiyay, dad magaca reer Huweerad sheeganaya muuriyaan ay barnaamijkaasna sameeyay oo aan idda ka warqabin. Markii intaas kadib walaayada haddana waxaa go'aan qaadatay dadkii masaakiinta ahaa oo la dhameeyay ehelka ahaa in xaggoodii idda laga bixiyo. Haddana odayaashii idda loo yeeray, hadda waxaa go'aan lagu kala qaatay in diyo la bixiyo wadaaddii haaska ahayd meesha ku dhimatay 50-keeda neef iyo odiga idda aabba ka ahaa asigana 100 ah. Idda lagu xukumay reer Huweerad baa lagu xukumay, walaayadana ku xukuntay 10 neef baana loo cafiyey. Wajazaakumullahu khayran leenahay idda reer qabees iyo odayaasheed iyo waladamkii dhibka la gaarsiiyey, wajazaakumullahu khayran leenahay. Marka 140 neefna waa la qiimeeyey, alaa naf waxaa lagu dhuftay $600. Marka la isku daray waxay noqdeen 84,000. 84,000 baa hadda wareejinay. Waxaana ku wareejinay walaalaha reer qabees, gaar ahaan waladamkii dhibka la gaarsiiyey ayaa diidaas xaalada aan dhaqaaq lahayn ku wareejinay. Diyada markii la xukumay waxaana la dul saaray inaan dhaqaaq lahayn, muddo lahayn, banaanbax lahayn lacagta la bixiyo. Tii ayada ahayn amarkii walaayada. Dadka muslimiinta ah waa la maamulaa, warka waa qaadanay, danta muslimiintana waa ku jirtaa. Haddii waqti hore barnaamijshan oo kale la sameyn lahaa waxaanba sii dareemay in ummadda Ilaahay dhiiggooda ku kala badbaadin lahaa. Haddana wajazaakumullahu khayran leenahay, taba bil hataa waa codsanay, waa la diiday, lacagtii iyada aheedna maanta Ilaahay naga bixiyey. Wajazaakumullahu khayran leenahay walaalihii dhibka la geysay. Kolley annaga waxaas kuma talinin, inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun leenahay dhibaatada gaartay. Walaayadana waxaan leenahay wajazaakumullahu khayr xeer haraka iyo xeer degmo iyo xeer gobolba dadaalka aad muujiseen. ilaahi aakhira miisaankiina idinku kawaa idin leenahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. weliyu damka ayaa markan fursad la siiyey. bismillah. anigoo qaasin axmed sheekh maxamed ah, hooyaday aabahay ayaa la dilay, ilaahay xaggiisay ka dhacday, markaasaa dhacay. waa dadkii wax dileen, hadii alla kuura talkoodii waa la helay. diyadii 110,000 halaad waan qaadanay, 10 cafinay, ilaahay idinkiis. waxaa lagu dhuftay hal 600, wixii waan la wareegnay $84 waan la wareegnay. meeshay ka dhacdayna waa soonaha oo toortoro iyo dafeed u dhaxeyso. hooyo aabba saasaa lagu dilay, gabadhna waa dhaawacantay. 3 February ay ikuna waa la dilay, waa dhinteen. sida loo dilay dad oo hadii alla kuuran yahay qabiil raadinaya dilay, waa la soo weeray guriga habeen lagu dilay, maqrab ikoo dukadeen. hadii alla kuuran yahay meeshaas ay ku dhinteen. walaayada islaamiga aad bay wax u tartay, alxamdulillah, ilaah ku mahadsan. ugu dambeyntiina weliga shabeelle hoose sheekh cabdi samad abu cabdiraxmaan oo ka qayb galay munaasabadda diya kala qaadashada ayaa ka hadlay goobta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى جزاكم الله خيرا اولا اله سبحانه وتعالى امهدنا وسور غلي كلنك انو نوقب صومه لو كلا قادن ايديو مده تاغنيت حقيقه تمام ولا سو دالاي ددك ديبك جيستاي وبيش وبير ددال اي موجيين جزاهم الله خيرا حق لو لها ويسك بخيين ولاله حق لهانا حقودي سيسنان اي كو قاتين اخواني كتاب الله سبحانه وتعالى وحا لو سو دجين لو كلا بخ وخي دخدينا يالو او دخدينا كا دحو كتاب كلا انا كن نكون او كلا بخنا ساسو الا نفرايا قف كستانا وحا لا ربا هدي كتاب الله تعالى لو كلا بخو انو كو قنعو رالين كن نكون كتاب الله سنه عيدن مظلومين هايو انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا انت اسبسان لا غدبون هدي دك الله تعالى كتاب كيس لو ييرو وحا لا غدبون كليه وا ان يراهدان سمعنا واطعنا hantida aad meeshaan lagu kala qaadanayo hanti yar ma aha, waa hanti $84,000 ah oo muddo yar ay ku bixiyeen. walaalahaasna dhib baa loo geystay, dadkii dhibka geysteena way ka garbixeen. dadka loo geystay dhibka waa beesha Qubays, waxaa geysteena waa beesha Hubeer. waxaa la rabaa marka dadka markasta waxaa laga maarmaan ah dadka waa dad muslimiin si guud inay daris wanaaga iyo khayrka iyo waxa weeyaan wada noolaanshaha iyo amniga inay nin kastoo niciisa ka ilaaliyo. qof kasta waxaa la rabaa amnigan iyo wada noolaanshaha ii deris wanaaga nin kasta ay anficaysa. waxaa la rabaa deris wanaaga in lagu wada noolaado oo dhib dambe insha Allah taala meeshaas uusan ka dhicin oo dhig dambe waxaana muslim ama meeshaas uu ku daadanayna la rabaa odayaashan inay balan qaadaan. hadii asaas yeelno waxa weyn nolosheena iyo waxa weyn ii jiritaankeena dhanba Ilaahay subhanahu taala wuu noo barakeynaya. akhayra marka insha Allah taala waxaan ku gabeyn lahaa yeen nagu soo laabanin qadiyadaas insha Allah taala yeen nagu soo laabanin dhibkaani markuu dhacay hadii la qaban lahaa afka maanta inta ma soo gaarteen odayaasha iyo zucamada iyo dadka akhyaarta ay u istaagi lahayeen afka ay qaban lahayeen inta ma soo gaarteen laakiin xawayaan waxa dhacday isku haleen iyo ki dibka geystay oo daalimka ah xaq laga gudu waayo walaalada islaamka lagu soo simay dibka saas oo dadka u cameeymay marka jazaakumullahu khayr yaadin ku soo laabanin sidii hadda insha Allah taala isku faraxsantiin oo wixii xalaal u kala qaadateen kuwada noolaada darisuna ganin kasta wani ciisa ka ilaaliya intaas rabina dhahad oo billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam muhammad بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waagaa waxaan ugu soo maqan safiirka cusub ee Mareykanka oo soo gaaray magaalada Muqdisho nin hubaysan oo toogasho ka geystay dalka Jarmalka militaryga Burkina Faso oo inqilaabay xukuumadii dalkaasi Imaaraadka Carabta oo markale la kulmay duqeyn dhanka cirka ah oo ka timid Houthiyiinta iyo munaasabad ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha Galjeel iyo Jajeel oo ka dhacday degmada Buuqable laakin markan ku soo dhawaada Barfaysar Yahya Aamir oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maqaal ka qoray sida xabashada waligood ugu howlanaayeen qabsashada dekedda Zeyla Ethiopia waxa ay codsatay marin bariga ah oo isku xira Ethiopia Zeyla iyo xeeb dhirirkeedu uu yahay 25 km iyo dekedda Zeyla laga soo bilaabo 1997 ilaa 1943 bisha Janawari 2022 siyaasi Mareykan ah ayaa yiri ma ogolaanayno in Ethiopia xoog ku qabsato Zeyla waxa uu ka shakiyay in Ethiopia ay Zeyla ka sameysato saldhig ciidan kadibna ay keento tababarayaal Ruush ama Shiinees ah laakin in arintu ka weynaato tababar laguna hoos qariyo saldhig uu leeyahay Ruushka ama Shiinaha Qoraagu waxa uu dhahay waxa jirto shaki ah in Zeyla ay ku jirto 4 dekadood oo aan Ethiopia siinay. Wafdi Soomaaliland ka socday ayaa January 2022 ka tagay Addis Ababa. Siyaabo kala duwan ayaana dadku wax u sheegayeen. Dawladda xilgaarsiinta ayaa degdeg ula xiriirtay Masar oo cadawtooyay ay kala dhaxayso dawladda Ethiopia. Sanadkii 1943 waxa la furay heshiiskii Ethiopia iyo Ingiriiska. Ethiopia waxa ay rabtay in halka wada tareen laga dhiso taasi waxa ay ka hor imaaneysay heshiis sare oo 3 geesood ahaa oo Ingiriiska, Talyaaniga iyo Faransiisku waqti hore ay gaareen sanadkii 1906 oo ahaa in midkoodna uusan si gaar ah u ogolaan in wada tareen laga dhiso Zeyla Ethiopiana heshiiskaasi waa ay diiday sanadkii 1910 ayaa safiirkii Ingiriiska u joogay Ethiopia waxa loo soo gudbiyay qorshe heshiis ah oo dhigaya in dhulka xadka ku yaala ee daaqa lagu wareejiyo Ingiriiska taa beddelkeedana Ingiriisku uu Ethiopia ku wareejiyo marin dhinaca bariga ah oo taga Zeyla iyo dhul la dhirirsan xeebta dhirirkiisuna yahay 25 km Ethiopia oo markaa haysatay Eritrea aad uma daneynin in Zeyla hadda si Ethiopia waa ay weyse Eritrea oo gacanteeda waa ay ka baxday meesha ugu dhow badna waa xeebaha Soomaaliya oo xoog iyo xeeladba ay ku raadinayso arinka Soomaalida maanta noolna ma ka aamusi karna qoraagu waxa uu leeyahay Ethiopia waxa sharad looga dhigay hadii la siinayo dhulka in aysan wada tareen ah ka dhisi karin Zeyla heshiiskiina dib ayaa loo dhigay ilaa bisha November si loo saxiixo heshiis cusub kaas oo lagu bedelayo heshiiskii hore ee 1944 lagana bilaabo heshiiska kiilada dhul ee 30 sano wakiiladii Ingiriiska ee xilligaasi ayaa yiri guud ahaan qabiilada Zeyla ma ogolaan doonaan in Ethiopia lagu daro ururada kale ee waqtiga halganka gobolnimada doonka wadeena ma ogolaan doonaan si adag ayayna u diidi doonaan sidaasi darteed yaa lala tashan Soomaalida si aysan qabiiladu Ingiriiska ula dagaalin hadii ay maqlaan in Ethiopia lagu wareejinayo Zeyla qoraagu waxa uu leeyahay waxa xusiisin muhiim ah in kasta oo laga dooday la iskuna dayay in Zeyla lagu wareejiyo Ethiopia haddana marnaba ma dhicin heshiis dab ah oo Zeyla ku saabsan oo wareejintiisa la saxiixay qoraan idinkugu soo gudbiyay dacwadii Ethiopia ay ku sheeganeysay magaalada Baydhabo iyo deegaanada la xiriira iyo 3 dal ee qaramada midoobay u xil saartay 1907 iyada oo aan dacwadii go'aan laga gaarin ayaan xoriyadii qaadanay ogow deegaanadii ay sheeganeysay Ethiopia 1907 oo Baydhabo ay ku jirto hadda ciidamadeeda ayaa jooga galkii dacwada ee sheegashada Ethiopiana wali lama xirin badeeni ayay Kenya nagu sheegatay ogow hadda arintu waa ay ka weyn tahay dekedda Zeyla waxa ku yaala deegaanka ceelasha shidaal ee Heemalkow, Heemal labo iyo ceel kale oo shidaal oo ku yaala xeebta badda afkeeda ah oo Zayla u dhow. Baaroor sanad Mareykanka wuxuu lahayn nin oo weyn oo sanadka wuxuu yeeli mayno in Ethiopia ay xoog ku qabsato Zayla dadkeeda. Ninkaas wuxuu dareemaa halka dareemay laana. Ethiopia ciidan badan leedahay, dadkeeda la saxiixay dhaysi. Mareykanka wuxuu rabaa barbar inuu dego. Hadii Ethiopia ay xoog Zayla ku qabsato ay degto, Ethiopia Mareykanka isku fiicna hadda Ruush iyo Shiino oo khubar Ruush ay kaanto Zayla ay raayeen tababar u nahay halka saldhigno ma ah. Ciidamada la timaado. Taas cabsi uu ka qabo xoor Ethiopia hadii xoog ku isticmaasho. Ma buu haajiray maalmahan wadamada Afrika dhan ay ku yaaliin Kenya, Mali, Nigeria, Sudan, laakiin Soomaali kuma taal. Ethiopia la gaarsiiyay ilaa xeebta meesha ugu dambeysa. Waa fikirkii Yamamoto oo waday oo intaas laga warsuga oo ku khasaaray in Soomaali dhaba la raaciyo Ethiopia. Taasoo kale ma yeelay ilmaha pre passport Soomaali ma jiraayo adduunka. Haddana Ethiopia hoosta waana qorshe socday oo leeyahay Zayla xoog lagu qabsanaa oo maabkii laga tiro waayay. Waxaas aad u jeeda marka. Systemka facilitation u sameeyna hadda ku taageerta dambiyada kala ta marka dadku inay ka fikirin hebel aan fiican hebel roobla kana farmaajo kana waana ka fikirto waxaan umada ugu jeedo ay ku soo socdo khatarta wadanka oo dhan in la badbaadiyo waqtiga gobolnimada ka lagu jira jiritaankeena in badbaadin waa xurriyadeen ma aha ina sabati u naqna roobla ama farmaajo ama halkale ama abdulla ama faarax ama maxmuud ma aha nation kaaga ina ilaaliso waajib ku saaran qarannimada ee jirtaanka magaca Soomaalida dhumuhay caalamka laga tirayo waana ku tijaabina in asabti gareen wax halba lagu ma soo boodo in Afrika laga bixiyo Soomaali ee Ethiopia la soo gaarsiiyo ilaa meesha ugu dambeysa in la yiraahdo anoo moogba in la yiraahdo Zayla ama xar xoog kuma qabsan karto in siyaasiyiinta Mareykanka ku yiraahin waxba kaaga dhadhamay meeshaas gabagabada qoraagu waxa uu maqaalkiisa ku soo gabagabeeyay Zayla iyo xeebaha kale ee Soomaalida inta badan madaxdu marka ay ka hadlayaan ma fiiriyaan danta qaranka ee waqtiga fog iyo kan dhow badanaa waxa ay u howlgalaan hab dalaalnimo oo dowlado ama shirkado ay ugu adeegayaan si ay u helaan dhaqaale u gaar ah sida in loo shaqeeyo Khaliijka Mareykanka Shiinaha Ruushka Ethiopia Kenya iyo wixii la mid ah fiira gaar ah shacabka loo sheego xaqiiqda dokumentiyada soo jireenka ahna hal raadiyo wasaaradda arrimaha dibadda ha u diyaariso qubaro si gaar ah qataraha uga hortaga waa hagaag waxaad dhageysateen maqaalkii uu qoray Yaxye Aamir ee uu ugu magac daray badbaadi Zayla adiga ayayna hila ka sugeysa markaana waa wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka waxaana noo soo jeedinaya wariyaha Hashim Cabdi Nasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركانا ووركي أودن بي عالمك إن هو بيسان أياته وشكاك يستي دالك جرملك وركا إنو كهيلين دالك جرملك أياك ورمي إن هالكاس أو قدع وارك توغ شاح وأوغ يستي إن هو بيسان وحان وارك أن كده شايد مشايا داوع سيدا إي باهيسي ورباهين تدالكاس saraakiisha booliska Jarmalka ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan oo rasaas ku furay gudaha hoolka casharada jaamacad ku taala magaalada Heidelberg ee koonfurta dalka Jarmalka. Booliska ayaa waxay sidoo kale sheegeen in la dilay ninkii hubaysnaa balse faahfaahin inta dheer kama aysan bixin dhacdadan, sidoo kalena ma aysan shaacin tirada rasmiga ah ee wax ku noqotay weerarkan. Militeriga Burkina Faso ayaa inqilaab ku riday xukuumadii madaxweyne Christian Kabore. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya galbeedka qaaradda Afrika, ciidamada militeriga Burkina Faso ayaa inqilaab ku riday dowladdii waddankaas ka jirtay. Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in saldhig militeri lagu xiray madaxweynihii Burkina Faso, ninka lagu magacaabo Roque Marque Christian Kabore. Rasaas culus iyo madaafiic ayaa saaka aroortii hore laga maqlay meel u dhow qasriga madaxtooyada magaalada Ogaduugo. Saacado kadibna militeriga ayaa xiray madaxweynihii dalka iyo inta badan golihiisii wasiirada. Dalka Burkina Faso ayaa waxaa ka jiray dowlad wakiil u ah gumeystaha Faransiiska, waxaana dowladdan ay sanadihii la soo dhaafay la kulmaysay cadaadis si uga imaanaya shacabka Muslimka ah iyo jamaac jihadi ah oo xiriir la leh Al-Qaacida. Imaaraadka Carabta ayaa mar kale la kulmay duqeyn dhanka cirka ah oo uga timid kooxda Xuuthiyiinta. Wasaaradda Difaaca Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in maanta la burburiyay laba gantaal oo nooca balaastika ah oo ay kooxda xuuthiyiintu ku garaaceen magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Imaaraadka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaas. Wakaaladda wararka oo soo xiganaysa wasaaradda difaaca ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in weerarkan uusan ka dhalanin wax khasaare nafeed ah. Wasaaradda ayaa intaa ku dartay in haraadiga gantaalada la qabtay ay ku dhaceen meelo kala duwan oo ku xeeran magaalada Abu Dhabi, iyadoona carabka ku adkaysay inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan khatar kasta oo ku soo wajahan dalkooda. Waxaa muuqatay in Imaaraadka Carabta ay soo food saartay khatar xoogan oo kaga imaanaysa kooxda Huutiyiinta ee taageerada ka helaysa xukuumadda shiicada ah ee Iiraan, iyadoona dowladda Imaaraadku ay baadigoob ugu jirto taageero caalami ah iyo mid carbeed intaba. La taliyaha dhanka diblomaasiyadda hogaamiyaha Imaaraadka Anwar Qarqaash ayaa sheegay in dowladaha carabta isku raacsan yihiin in ay maal mariyaan qaraar qabiye ah oo ay Imaaraadka Carabta u gudbiyeen, kaas oo ku baaqaya in maleeshiyaadka Xuuthiyiinta loo aqoonsado waxa ay ugu yeereen urur argagixiso. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo toddobaad gudihiisa ay Xuuthiyiinta la beegsadaan magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Imaaraadka, iyadoona maalmo ka hor ay Xuuthiyiintu gantaalo ku garaaceen magaaladaas, kuwaasoo sababay dhimashada ruux Pakistaani ah iyo laba Hindiyaan ah, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen lix ruux oo kale. Wararkii ugu dambeeyayna intaa ayaan ku soo gabagabeynayna. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Safiirka cusub ee Mareykanka u soo magacaabay dalka Soomaaliya ayaa ku biiray shisheeyaha ku sugan xarunta xalay ee magaalada Muqdisho. Maanta waxa magaalada Muqdisho soo gaaray Larry Andre oo ah safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u soo magacaabay gumeysiga Soomaaliya. Safiirkan ayaa la magacaabay bishii Abriil ee sanadkii hore, waxaana uu beddelay Mamoto oo ahaa safiirkii u fadhiyay Mareykanka magaalada Muqdisho. Siyaasadda uu ku shaqeyn doono waxaa ka mid ah fududeynta danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya iyo inuu canaanto oo uu hago madaxda Soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban. Waxa uu ahaa sarkaal sare oo muddo la shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxa uu mar Mareykanka u qaabilsanaa dalka Jabuuti. Muraasabad ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha Gaal Jacal iyo Jajeele ayaa ka dhacday degmada Bu'a Qable. Laba ruux ayaa iska dileen beelahaasi, waxaana wali u dam waliba oo labadaasi beel ah uu qaatay lacag dhan $16,000 oo ah qiimaha 100 halaad oo geel ah. Naqiibka guud ee beesha Gaal Jacal, Naqiib Maxamuud Sheikh Yuusuf, ayaa wareejiyey diyada qofka ay dishay beesha Gaal Jacal. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wa sallallaahu wa sallama cala nabiyyina Muxammad. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Ikhwaanana, maanta waxaan u fadhinnaa meeshan inaan kala wareejino laba diyo oo dad walaalo oo diris ah ka dhacday beesha Gaal Jacal iyo beesha Jajeele. Nin inana iska dileen. Waxaan u diyaarsanahay maanta odayaashii iyo nabadoonnadii iyo maxaliira awliya u damki dhammaan iyo walaayada Islaamiga aan wada joognaa inaan u kala wareejino diyadii. Diyadaas oo ahayd ninkiiba 100 halaad oo geel ah oo muqallada ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaanu mahadinaynaa in badan mahad billaahi dhammaad aan lahayn. Ilaahayna waafajiyey, ilaahayga taabkiisa wax lagu kala xukumaayo, wax lagu kala qaadanayo, ilaahayna waafajiyey ayaan ku xamdinaynaa. Bacdallaahi xarakatu shabaab almujaahidiin ee suur gelisay bil wax ka yar nin 200 halaad labada beelad lagu kala qaado diidii jiiti ma jirtay. Waagii hore waxaan soo marnaybo ayadoo si lacag deymo oo la kala qabo nimaad iga dishi aan nimaan kaa dilan laba iga dishi aan usoo tirsanna aan kulbaxna idilo leeyahay. Waxaan ku soo xigtay ayadoo bacmadow la kala qaadanay wax ku jira. Alxamdulillaah, maanta waxaan taagannahay bil wax ka yar in lagu soo xareeyey 200 halaad oo labadiinnimo hore aan soo sheegay oo walaalaha ahaa dilkii labada nin ku dhacday. Awliyaa u damkiyoodii ay joogaan, nabadoonadooda ay joogaan, oon maanta ku kala wareegayno. Walaayada Islaamigu ka soo shaqeysayna waan ku mahadinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajirkooda ha badiyo, miisaankooda la ugu kabo. Aad baan ugu mahadinaynaa, waa ku maasiin 100 kiiba 100. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo waariyo nagama baabi iyo nimcad hadaan haysano oo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la isku xukumaayo oo wax lagu kala qaadanayo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo daaimiyo. Tan kale walaalkay Sheekh Cismaan Ali Yusuf waan ku wareejinayaa 100 halaad oo hore aan u sheegay qiimahooda waa isku mid geel iyo wixii gooyo 16,000 ayaan ku wareejinayaa Sheikh Usmaan Ali Yusuf walaalkeen waan ka rajaynayaa inuu igala wareego bismillaah walaalka waan kala wareegay 16,000 oo dollar oo hashi ay tahay $600 walaalka waa kala wareegay maada ka gaarto waxaan kala wareegayna qaybka beesha gaal jecel maxamed Sheikh Yusuf jazaakallahu khayr jazaa Sheikh Usmaan Ali Yusuf khayr Allah siiyo waxaan ku wareejiyay 100 halaad oo ay u joogan awliya u damki oo walaalka dhintay Sheikh Abdullah awliya u damkiisa ay u joogan oo qabiil iyo maxaliirada reer Hebel iyo macano xeer ah iyo reer Hebel iska lahay ku wareejiyay ma beesha jaljeele iyo beesha gaal jecel waa goob joogiyaal inay marqaati ka noqdaan in ilaahay kitaabkiisa wax lagu kala qaadanayo in maxaliida awliya u damki wax ay leeyihiin qabiil iyo qurun iyo wixii aan soo marnay aan ka baxnay maxkamadda siday wax kuntay cidii xoolaha lahayd aan u qaadnay kuna wareejinay waxaan rajaynaynaa waxa naga dabeey labada bilood dadka nagala joogay iyo dadka naga maqli doono ee iclaamkaba in maxali iraada ay laga gudbay reer Hebel iyo maxali iraada xeer in laga gudbay loo gudbay siday diinteena ahayd siduu kitaabkeenna uu qabay sidii maxkamada ay xukumeen qaanacan ku nahay odayaashii labada beerood haddaan nahay waxaan qaanac ku nahay ilaahay kitaabkiisu wuxuu xukumay ciddii loo xukumeen inaan siino ciddii laga xukumeen aan ka qaadno intaasaan qaanac ku nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taasi waxa uu ahaa naqiibka guud ee beesha gaal jecel naqiib maxamuud sheekh yuusuf sidoo kale munaasabada waxaa ka hadlay naqiibka guud ee beesha jajeele naqiib Usmaan Cali Yuusuf oo goobta ku wareejiyay diyadii lagu lahaa beesha jajeele isaguna waxa uu goobta kula wareegay diyadii ay ku lahaayeen beesha gaal jecel bismillaah alxamdulillaah ilaahay baa maatan nimcayinkiisa fara badan oo nagu nimcay allah ayaan ku mahadinaynaa nawaafijiyay kitaabka ilaahay oo soo dejiyay inaan isku xukunno isku maamulno wax ku kala qaadanno diyada ku kala qaadanno allahas ayaa maatan waxa kale oo mahadcelinaya walaalada gobolka Hiiraan oo aad arintaas ugu taloojisay macluqulaadeeda macluumaadkeeda arintaas ay walaalihii istiliil xagashay nabadgelyo ka dhaxdhalisay xaq u kala qaaday ayagana mahad ballaaran oo kala celinayna soo walaalka igoo u sheegay in magta waxa lagu qaaday wax la bilow ka yar 200 lagu qaaday oo muqallad ah lagu qaaday mahada ka gaarto arintaa marka walaalada u istaagtay ayagana maartay ajal xasan badan Allah ka siiyo mid kale anigoo ah naqibka beesha jajeele Usmaan Cali Yuusuf waxaan maanta aan u ku wareejinayaa walaalkay maxamed sheekh 100 halaad oo geel ah hashiba ay tahay $600 qiimaha geela sidaas weeye 100 halaad oo lagu dhistay $600 waa $56,000 walaalka ayaan ku wareejinayaa insha Allah ta'ala hada ka gaarto walaal wareeg jazaakallahu khayr jazaa sheekh Usmaan Cali Yuusuf walaalkay 100 halaad oo hashi ay tahay sida u sheegay meheeda $600 boqolkiina uu noqonaya $56,000 waa kala wareegay anigoo ah maxamed sheekh yuusuf waxaanan u qaaday oo ku wareejinayaa ninka la yiraahdo wali u damka cali maadey xasan wiilkiisii ahay musdaf cali maadey magtiisii boqolka halaad aheyd asigaan ku wareejinayaa gacanta aan ka saara waa aabihii dhalay ninka dhintay musdaf cali maadey waxaan rajaynayaa booskii ay lahayd iyo makaankii ay lahayd inaan ku wareejiyay sideedan ay ku socod doonto intaas ayaan rajaynayaa walaalkay Usmaan Cali Yuusuf waa kala wareegay beeshii uu ka soo qaaday iyo beeshii loo soo qaadin waa u wareejinay fagaaro waaye walaal islaamka joogto intaas ayaan ogeysiinaynaa aniga wax lacagta oo $56,000 waxaan ku wareejinayaa macallin Muuse Yuusuf oo ah walaalka dhintay gacanta walaalka ku saabsaday ayaa dhiiggiisa ku asaan ku wareejinayaa walaal u dam waaya dhiiggaas markaas ayaan waxaan ugu daarmayaa inuu Alla ugu baqo oo u siiyo dadkii iska lahay oo masaakiinta ahay oo xaq iska lahay oo Ilaahay u waajibi asaga inuu siiyo oo gacanta uu ku simo saas ugu daarmayaa ugu dambeyntii waxa goobta ka hadlay wariya u damkii labada qof ee iska dileen beelaha gaal jecel iyo jajeele iyagoo aad ugu qancay in xaqooda ay ku helaan shariicada Islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين مقعيقا ومعلن موسى يوسف علي إلهي باي مهضر نسوغناتي مانتا ولايادة إسلاميقا هيران وحي نقوري جيسي دي بقل الله ونحرستي walaalkay Umar Yusuf Cali ay dileen gacmo ka xaq daran marka diidaas ee maanta waa qaadanay alxamdulillaah ilaah baan ugu shukriyeena walaayadana kuma hadsan sida wanaagsan ee ay u soo agaasimeen insha Allah waana ku qanacsan insha Allah ilaahay ma shoo jideeyo lagu bixina qabiil malahan waxa iskale ee waratay iskale alxamdulillaah rabbil aalameen allah kumaana jalla waala allah ma nagiisi iyo awoodiisi iyo sharafkiisa nagu heesiyo bilaad naga dhigay muslimiin naga dhigay bilaadinkii kala sii baabahay muslimiin naga dhigan kuma hadanayna saadaraad insha Allah taas sidii hore lagu soo sheekay culimada soo sheegtay deedaas wiilkeegi la dilay oo baadil aan lagu dilay insha Allah taala waa ku kalsoonahay boqol kalaad waan haystaa odigii dhalayaanahay insha Allah taala waan haystaa magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Xasan ninkan waxa la yiraahdaa Musab Cali Maadey anaa dhalay insha Allah taala waan ku qanacsanahay boqolkii halaad waa helay Ilaahay baa ku mahadsan dadkaas oo maarta muslimiinta oo culimada oo dadaalay waxa raadon jeedin insha Allah taayaga ku mahadsan yihiin waan ku qanacsanahay waan ku soo warsanahay sallallahu alayhi wa sallam Muhammad بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم magalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay isku soo bax ay sameeyeen ehelada sarkaalka tirsan dawladda federaalka oo dhawaan ciidamada ka tirsan dawladda ay ku dileen deegaanka jazeera sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cali Sugwaay Maalin ayaa si xun loo dilay sida ay ku doodeen ehelada iyo qaraabada sarkaalkaasi waxana dilkiisa ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay Farxaan Qaroole wiirka curadkaygu waa gardarra loo dilay dulmi ma wadan aqdarra ma wadan waa inuu cadaalad hela ilmay ciisa uu ka tag qaranka uu shaqeeyay gidaa iska saxda baabuurkiisa wata gaarigiisa lagu dhex diray gardarra hore loo qaatay waa inuu cadaalad hela wiirkiisi ha wiirkiisi oo la socda Ilaahay ka badbaatay asugeey la xilay asugeey jirkiisa ay gooyeen hadda dilan waa jiidan marka marka tahay leedahay waxa dilay dawladda laakiin waxa qaroola dilay waa la dilay gaarigiisa lagu dilay waa lagu xabadeeyay asoo dhaawac ah laga la baxay arabaadii oo fogaa la geeyay waa lagu bireeyay dhulka lagu jiiday waa waxa la yiri maxay aheeday ma la aasaayo mana la aasi karo waa in horta markii la aasaayo in jawaabtaas la bixiyo oo si kulul oo bini aadanimada kamida waa lagu isticmaalay ewel walaalkay waxaa disha gacan ka gardaran waxaana hay ahaladiisi adeerkeeya dhalay duluna lagu dilay gurigiisa loogu tagay meesha uu deganaayo ku dhashaa loogu tagay sargaal ciidamada dawladda ah oo shaqeeya oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahaay nin saaxibul haas oo ahaay Cali Sugwaay Maalin waxaa loo dilay si ula kac ah oo bareer ah oo kama ahayn oo kasa waa la dalbaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsanay infito ku taga meesha waa la dalbay ka bacdina waa la dilay shirqoola lagu dilay si waxaa loo dilay qeyru caadiya korkiisa meel fayaw laga mareebin inta farta la saaro sidaas dulunka ah lagu dilay wiilkeenni waxaan doonaynaa in cadaalad la helo oo cadaaladu u soo heeliso firinjitaara la galiyay amarka lagu dilay asagaa bixiyay infiitada oo meesha ku taga asagaa siiyay Cali Sugwaay Maalim anigu adeerkiisaanahay wuxuu ka tagay ilmo caruura oo sakheera oo halqaan gaar asaan ku jirin nin sargaal ah oo waayo gaashaan la sara oo xiidanka xoogga ka tirsan waxaa loogu keenay gurigiisa infiito shiraa loo wada lagu shirqoolayo lagu dilayay waxaa la geeyay deegaankiisa asagu ku dhashay wuxuu ku dhalay deegaanka jasiira leero Cali Sugwaay ku dhashay kuna barbaaray asagaana lagu dilay waxaana dilay ninka Faarax Qaroole la yiraahdo asagaana ka rabnaa Faarax Qaroole aan ka rabnaa oo ka dhashay beesha Saleemaad lana duugi maayo ilaa looga helo cadaalad si arxan daraa loo dilay inay dileen ay bireeyaan ay calooshiisa banaanka keeneen dhulkana ku jiideen arxan daraa u dileen dhulka ay ku jiideen raalina kama nahin ilaa oo cadaalad looga helo لدين عظيم هو السامي gudaha nawayga inta barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم